Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I proszę bardzo, kolejna godzina przed nami. Jest piąta punktualnie na zegarze. Coś mi świta w Trójce. Do godziny szóstej jesteśmy z Państwem. Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz. Dzisiaj 9 lipca. Przypominamy, dzisiaj całkiem sporo imienin, więc trzeba prześledzić dokładnie ten kalendarz, żeby o nikim nie zapomnieć i nie pominąć. Łucja, Mikołaj, Róża, Sylwia, także Korneli, Zenon, Zenona, Wszebąd, Weronika, Korneliu, już Floriana, Hadrian, Hadriana, Jan, Joanna, także Barbara dzisiaj świętuje, Antoni również, Aleksander, Adrianna, Adrian. Wszystkiego najlepszego od Trójki. O 4:25 słońce wstało, natomiast zajdzie dzisiaj przed 21:00, dzień coraz krótszy, niestety. 20:57 to jest ta godzina, o której zajdzie słońce, ale mamy cały dzień przed sobą, więc proszę się nie martwić. Coldplay i Paradise, czyli poczujemy się przez chwilę jak w raju, już teraz w Trójce. terenie już jest za nami kilka prostych prawd. No to teraz informacje związane z prognozą pogody. Dzisiaj maksymalnie na termometrach od 26-27 stopni, miejscami na północy do 31 na południowym zachodzie i w centrum, czyli szykuje się bardzo ciepły dzień. Nieco chłodniej nad samym morzem oraz w rejonach podgórskich Karpat od 23 do 25 stopni. O tym mówią synoptycy. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr porywisty, bo faktycznie burze mogą się dzisiaj zdarzyć na obszarach podgórskich Karpat i w Karpatach. Okresami duże zachmurzenie i tam możliwy przelotny deszcz i burze również. Proszę na siebie uważać, bo wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. No i zachmurzenie generalnie w pozostałych częściach kraju małe i umiarkowane. Pogodny dzień się szykuje, a ciśnienie w Warszawie w południe ma wynieść 1022 hektopaskale. Przewiduje się początkowy wzrost tego ciśnienia, a potem już spada, co może wpłynąć na nasze samopoczucie. 10 minut po godzinie 5, coś mi świta w trójce The Rolling Stones już teraz. Messed it up, messed it up, messed it up, all for you. mieć. Kiedyś to było. Czas na kalendarium muzyczne. Dzisiaj całkiem sporo dat, które oczywiście będą zilustrowane odpowiednią muzyką. 9 lipca w 1946 roku urodził się Bon Scott, czyli Ronald Belford Scott, wokalista zespołu AC/DC. To był tenor, jeśli popatrzymy na skalę i możliwości głosowe. Urodził się w Forwar w Wielkiej Brytanii, w Szkocji jako drugi syn Isabelle Cunningham i Michel i Charlesa Belforda Chicka Scotta, czytamy w źródłach. Pierwotnym był chłopiec Sandy, który niestety zmarł wkrótce po urodzeniu. Sam Bon Scott potem razem z rodzicami wyemigrował w wieku 6 lat z rodziną do Australii. Rodzina początkowo osiedliła się w Melbourne, a w 1956 roku przeniosła się do Fremantle w zachodniej Australii. Uczęszczał do North Fremantle Primary School, a naukę kontynuował w John Curtin College of the Art, jednak mając problemy z zasadami, spowodował, że porzucił szkołę w wieku 15 lat. Przez krótki czas służył w armii, ale został zwolniony za niedostosowanie się społeczne, więc jak widzimy, był trudnym, ciężkim charakterem, taką rockową duszą. Inspiracja muzyczna to Little Richard. Udzielał się w kilku zespołach, ale oczywiście sławę największą przyniósł mu występowanie, z AC/DC. W 1974 roku jako główny wokalista AC/DC zastąpił usuniętego z zespołu Dave'a Evansa i w latach 1974-1980 wspólnie z AC/DC nagrał 6 albumów studyjnych i jeden koncertowy. Odszedł nagle, zbyt szybko, 19 lutego w 1980 roku, w wieku zaledwie 33 lat. No to teraz AC/DC, Hard as a Rock, w trójce W coś mi świta. We'll be right back. Wspominaliśmy Bona Scotta, AC/DC Hard as a Rock, zdecydowanie z późniejszego okresu. 26 września w 1995 roku 13 album ukazał się na rynku, Ball Breaker, a tam właśnie Hard as a Rock, AC/DC. Wracając do muzycznego kalendarium, warto pamiętać o tym, że dzisiaj urodziny obchodzi Mietek Szcześniak, który przyszedł na świat 9 lipca w 1964 roku w Kaliszu. Wszystkiego dobrego. 100 lat. lovely day. Niech ten dzień będzie dla nas wszystkich wspaniały, nie tylko, ale szczególnie dla Mieczysława Szcześniaka, który, przypominałem, ma dzisiaj urodziny. Urodził się w 1964 roku. Piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, niezwykle wszechstronny, utalentowany artysta. Tego samego dnia, w tym samym roku, żeby nie wytykać wieku, przyszła na świat również Courtney Love z domu Harrison, współzałożycielka, wokalistka i gitarzystka grupy Hall, skandalistka, także aktorka. No to jeszcze dwie ważne daty. 9 lipca w 2003 roku zmarł Andrzej Jaroszewski, polski dziennikarz radiowy związany z programem pierwszym Polskiego Radia, jeden z założycieli Sygnałów Dnia, propagator jazzu, działacz Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, odznaczony odznaką Zasłużony Działacz Kultury i odznaczony również Złotym Krzyżem Zasługi. Urodził się 13 sierpnia w 1938 roku, zmarł w wieku 64 lat 9 lipca w 2003 roku. 9 lipca w 2011 roku odszedł również Michael Barston, czyli gitarzysta zespołu Motorhead w latach 1984-95. Prowadził także karierę solową. Przyszedł na świat 23 października w 1949 roku. Zmarł w wieku 61 lat. I tak to jest w tym kalendarium muzycznym, że z jednej strony łagodne utwory Mieczysława Szcześniaka, a z drugiej strony Motorhead. Coś mi świta w sieci. Na zegarze radiowym i nie tylko, 33 minuty po godzinie 5. Sprawdźmy, co dziś przyniesie dzień. Dzisiaj Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować wstępne wyniki tegorocznych egzaminów maturalnych. Także dziś maturzyści od godziny 8.30 będą mogli sprawdzić swoje indywidualne wyniki w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU. Otrzymają też świadectwa maturalne. Ciekaw jestem działania tego systemu, czy faktycznie nie będzie takiej sytuacji, że wszyscy w jednym czasie będą chcieli sprawdzić te wyniki i system się przytka. Oby nie, no bo to zawsze jakiś dodatkowy stres. Wtorek jest też pierwszym dniem szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego, odbywającego się w Waszyngtonie w 75. rocznicę utworzenia tej organizacji. Warto o tym pamiętać. W wydarzeniu oprócz przywódców państw NATO weźmie też udział m.in. prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który wczoraj gościł w Polsce. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda, marszałek Sejmu Szymon Hołownia, a także szef MSZ Radosław Sikorski i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Spotkanie przywódców 32 państw członkowskich NATO, a także liderów niektórych innych krajów i organizacji międzynarodowych zakończy się w czwartek. W Londynie zwołane zostanie we wtorek pierwsze posiedzenie nowego parlamentu Wielkiej Brytanii, wyłonionego w wyborach z 4 lipca. W nowej kadencji Izby Gmin Partia Pracy będzie mieć 411 posłów, Partia Konserwatywna 121, a Liberalni Demokraci 72. Takie są zapowiedzi odnośnie tego dnia, a o czym można przeczytać w sieci. Między innymi o tym, że dzieci śpią coraz mniej, a winny jest jeden. Może zakaz smartfonów w szkołach to jednak dobry pomysł, zastanawia się Adam Bednarek na łamach Spiders Web / Tech. Nawet 41% Polaków przyznaje, że jest niezadowolonych z jakości swojego snu. Problemy zaczynają się już na etapie bycia dzieckiem. Tyle, że w przypadku młodych ludzi łatwo wskazać winnego, to oczywiście smartfony. No i taki bardzo długi czas patrzenia, przebywania z ekranem w dłoni. Już teraz Rubens, odwrócę los, a niedługo wrócimy jeszcze do przeglądu portali internetowych. Widzę, jak pękasz pół, ja zostaję sam. Dobrze mnie znasz i wiesz, że często tak mam. Zamykam się w sobie, pod górkę robię. To tylko czasowy stan, rozpuszczam kolejny dzień. Nie zwracaj uwagi, wszystko w porządku. Mam gotowy plan, odwrócę dziś nasz los, napiszę na na drugie mam. Napiszę też, że nie mam pojęcia, jak mogłem przegapić twoją twarz, przez palce puścić tyle lat. Kręciłem gdzieś daleko stąd, pełne kieszenie słonych błędów mam. Bierzesz to wszystko, a ja mam już plan, odwrócę dziś nasz los, napiszę na wszystkim byliśmy okej. Napiszę, nie martw już się, na pewno znajdę na to lek. Na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min, nie znam ich. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na ulicy, hold on, running from a bad home, with some cat inside. Where did you find her? Among the neon lights that haunt the streets outside. She says, stay with me, beautiful girl. Stay with me, beautiful girl. Doorway to doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. So very frightened, anything could happen right here tonight. Beautiful girl, stay with me. Beautiful girl. Coś mi świta w sieci. Wracamy do przeglądu informacji. Polskieradio24.pl. Od poniedziałku na lotnisku w Gdańsku czynny jest szybki punkt paszportowy, w którym dokument tymczasowy można wyrobić od ręki. Usługa jest przeznaczona dla pasażerów, którzy zgubili paszport, zostawili go w domu tuż przed podróżą, jak i dla tych, którzy posiadają nieważny dokument. Dzisiaj od godziny 7.30 obsługujemy naszych podróżnych na lotnisku. O tym, jak potrzebny był punkt wydawania tymczasowych paszportów, świadczy fakt, że dzisiaj z tej usługi skorzystało już 5 klientów. Tak mówiła w czasie konferencji prasowej wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz. W Polsce jest to trzeci tego rodzaju punkt, obok placówek w Warszawie i w Krakowie. Niebawem kolejny punkt ma powstać w Katowicach. Szybki punkt paszportowy, równie ważny jak taras widokowy. Ten najbliższy, czynny, wiadomo gdzie, cytując klasyka, ale tak już zupełnie szczerze, to faktycznie jest duży problem, kiedy w natłoku różnych obowiązków, spraw zapominamy o tym paszporcie i na przykład dziecko musi zostać, no bo czasami dzieci są nastoletnie i rodzice jednak decydują się, żeby polecieć na wakacje, no i wtedy wujek albo ciocia albo ktoś z rodziny musi się zaopiekować takim nastolatkiem, czekając na kolejny lot. Takie historie zna niejedno lotnisko też widziało tego rodzaju dramaty, więc szybki punkt paszportowy, w którym można wyrobić dokument tymczasowy od ręki, jest naprawdę doskonałym pomysłem. No i taki kolejny punkt, przypominamy, już w Gdańsku funkcjonuje. Więcej oczywiście na ten temat można znaleźć na łamach portalu polskieradio24.pl. Zapraszamy. Kolejna wiadomość, no to ta z nadmorza. Z jednej strony paragony grozy, a z drugiej strony restauratorzy, którzy rozkładają ręce, zwłaszcza w sytuacji, kiedy kiedy ktoś zamówił, zjadł i zapomniał, oczywiście w cudzysłowie, zapłacić. Restauracja w Łebie szuka klientów, którzy, jak czytamy w mediach społecznościowych, pozostawili po sobie puste talerze i ogromny niesmak. Właściciele lokalu zdecydowali się opublikować w sieci zdjęcia turystów posądzonych o nieuczciwość. I o tym na o2.pl o takiej sytuacji można przeczytać. I jeszcze jedna ciekawostka. Wraca stary przyjaciel, czyli Walkman. Nowy przenośny odtwarzacz kaset przypomina, jak ważny jest dotyk również w posługiwaniu się czy doświadczaniu muzyki. To akurat potwierdzają ci, którzy korzystają z płyt winylowych, bo faktycznie nie da się tak łatwo przewinąć tego utworu. Trzeba zazwyczaj tych płyt odsłuchiwać w całości. No właśnie, trzeba. To jest właśnie przyjemność, żeby nie skipować, bo jesteśmy przyzwyczajeni do różnych platform, które dostarczają nam cyfrowy dźwięk, czyli przełączać po kilkunastu sekundach utworu, tylko uzbroić się w cierpliwość i wysłuchać całości, a właśnie to urządzenia analogowe gwarantowały w przypadku tych płyt winylowych, a teraz kaset magnetofonowych, które, jak się okazuje, wracają do łaski, i o tym na spidersweb.pl także można przeczytać. Za kwadrans szósta, coś mi świta w trójce. Sun. bigger Bartolini, mini Mario, Mo, and Flower. You're the chosen one. Bartolini, mini Mario, Mo, and Flower. You're the chosen one. Za 9 minut 6. Poranne zapraszamy do Trójki, Robert Grzędowski. Dzisiaj między innymi o obowiązkowych wyścigach konnych, czyli taki nowy pomysł władz Turkmenistanu. Na czym to ma polegać? No to Państwo usłyszą już po godzinie 6. Zapraszamy. Elżbieta Różycka, Radek Nałęcz, dziękujemy za dziś i dobrego dnia życzymy.